रचता नया नया राही नए नए रचता नया नया तुम न बदली मैं न बदला सब कुछ बदल गया राही नए नए रचता नया नया सुहानी बचपन की पत्थर पे खींची रेखा याद सुहानी बचपन की पत्थर पे खींची रेखा पहला पहला प्यार दिलों से मिटते नहीं देखा तूफान समय के बुझा न सके ये दीप जला तो जला तुम न बदली मैं न बदला सब कुछ बदल गया राही नए नए रस्ता नया नया राही नए नए रस्ता नया नया साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते वक्त के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते जो हर मोड़ पे मुड़ जाए उसे यार नहीं कहते यार वही जो साथी बनकर दुख में साथ चला तुम न बदली मैं न बदला सब कुछ बदल गया राही नए नए रस्ता नया नया